Zo. Check, check. Ja. Hallo, lieve luisteraar. Daar zijn we weer. Het is de 24e. Dus we zijn op het spui. En dan gaan we zo meteen weer even over de oorlog aan de gang. Ik persoonlijk dacht dat vandaag Toon Fluitsma zou gaan spelen, maar die is er wel, maar die, dat blijkt hier een enorme fanfare uitgerukt te zijn, dat hoor je misschien wel. En hebben jullie speciale oorlogsuitvoeringen of iets? Ik ga liever daar staan, bij die mensen die zeggen dat Israël zich moet gaan gedragen in Gaza. Ja. Eigenlijk vind ik dit een Amerikaanse NAVO gebeuren is dit. Oh kijk, er zijn nu, we zijn stereo hier, vandaag. NAVO, die moeten eens een keer, mensen moeten een keer gaan begrijpen dat dit niets met Rusland. Ja, maar het gaat hier ook... Met name tegen de oorlog hoor, het gaat niet over... Ja, maar ik zie hier weer Rusland, weet je, wordt Rusland weer als Zwarte Piet neergezet. Het is gewoon een NAVO die dit allemaal zit op te stoken. Ja, dat zijn de oorlogshitsers, weet je, die verdienen er geld aan. Dus als jij meer je huiswerk had gedaan, dan had je ook dat geweten. Nou, mijn huiswerk bestaat eruit dat ik hier al maanden, iedere maand kom hoor. Dus luister jij ook maar even. Ja, maar ik zie dat woord en dat stoort mij een beetje. Alsof het Rusland is, weet je. Het is de NAVO. Ja. Nou ja. Ik ga nu muziek maken voor vrede op aarde. Ja. En luister zo lekker naar allerlei toespraken en zo. Zit in. Okay. Ah, extra plankje. Ja. Oei, oei, oei. Pijn. Daar gaat je microfoon. Pijn. Alle rode lampjes gingen branden. Je hebt vast een limiter aan staan. Oh, jezus. Nee, ik doe altijd puur alles. Maar wat leuk dat jullie er zijn. Ja, dat is wel fijn, hè? Ja. Het hoort er zo bij. Ja. Even aandacht geven aan Stop de Oorlog. Ja, ik... Ik hoorde net al een hele kritische stem. Oh ja. Vanwege Russische troepen weg uit Oekraïne. Ja. Want het is de NAVO. Ja, maar goed, ja, dat is de NAVO. Maar goed, die moeten daar ook uit. Dus ja, die moeten er ook weg. Hoi, hoi, ze moeten allemaal weg. Ja. Precies, jij snapt het. We kunnen Russische wel weghalen. Nou ja, dat troepen maakt... weg uit Oekraïne. Dat zou... Ja, maar goed. Ook de Oekraïnse troepen moeten ook, die moeten ook weg uit Oekraïne. Ja, dat is wat lastig, want die wonen daar. Jawel, maar ja, laten ze maar ergens anders gaan vechten dan, toch? Ja, nee, maar ze hoeven niet meer te vechten als de Russen weg zijn. Dus, ja, dat is waar. Ja. Detail. Ja, dat is waar. Maar goed, ja, als de Russen weg zijn, zijn het geen troepen meer natuurlijk. Dan zijn het gewoon weer burgers geworden. Dat is wel zo handig. Ja, laten we allemaal weer burger worden. Ja, klopt. Zijn we het mee eens? Ja, normaal gesproken we gaan beginnen. Oh, ja. Goedemiddag allemaal. Oh ja, sorry. Kom even wat dichterbij. We staan wat ver van elkaar af. Kan dat? Fijn dat jullie er zijn. Jij bent er ook, wat leuk. Jullie allemaal. David is er ook, zie ik. Marjan. Petra. Ik wil beginnen met... jullie zien aan de overkant... staan ook mensen, ook met borden, en die roepen ook op tot een ceasefire. En ik ben net even naar ze toe gegaan. Het is een groep mensen kritisch op de Israëlische regering. Mensen die zelf Israëli zijn, mensen die Palestijn zijn, die samen elke week een soort waken houden. En ook een einde aan de oorlog in Gaza eisen. En ik heb gevraagd of ze even willen... vertellen wie ze zijn en waar ze voor staan. En dat gaan ze nu doen. En jullie naam is? Mijn naam is Olivia. Olivia en Noor samen gaan het even vertellen. Hallo everybody. My name is Noor, Noordin. I'm from Gaza City, from Palestine. And we stand here every week to protest something much like what you're protesting. You are calling to end the Russian war in Ukraine. We are calling to end the Israeli war in Gaza. Both were extremely horrific and horrible. Both we wish to end right now. Both are extremely unnecessary. while I have a big motive to be here, my family is in Gaza, I'm trying to protect them. We have people here from Israel, from the Netherlands, who stand just because they believe that this is the humanitarian thing to do, much like what you are doing here. So we thank you. We of course ask you to join us every week as we are joining here for you today. Thank you. Thank you very much. Wil jij nog iets toevoegen? Eigenlijk niet, hij heeft het heel goed gezegd. Dus Oké, dank jullie wel. En succes met jullie protest ook. Ja, en dank je wel. Ja, okay. Succes. Dan, dankjewel. Dan ga ik nu kijken naar wat ik had willen zeggen. Welkom allemaal, wilde ik sowieso zeggen. En waar is mijn tekst? Hier. Ja, welkom op deze zoveelste actie van Stop de Oorlog Amsterdam. We zijn een beetje de tel kwijt omdat we in het begin, natuurlijk het eerste jaar, elke week actie hebben gevoerd. Nu elke maand hier op het Spui. Muziek hebben we straks. Enkele muzikanten van de fanfare van de Eerste Liefdesnacht. We hebben sprekers, onder andere Henk Baars van Kerk en Vrede. En Guido van Leemput met het laatste nieuws aan het front. En we zullen stilstaan straks bij de gedichten van Anne Nederkoren. Wie er vanaf het begin bij was, weet nog wel dat zij hier op het Museumplein iedere keer uit haar hoofd een nieuw gedicht aan de oorlog heeft voorgedragen. Alvast een waarschuwing, dit wordt een heel pacifistisch praatje. Ik zag op Facebook een toespraak van Yuri Shelyazenko uit Oekraïne. Hij is lid van het International Peace Bureau. En hij is ook secretaris van de Oekraïnse pacifistische beweging. En die beweging ondersteunt onder andere dienstweigeraars en probeert tegen alle verdrukking in Oekraïne de stem van de vredesbeweging te laten horen. Dat is natuurlijk heel moeilijk in een land wat in oorlog is, wat is overvallen door een buitenlandse vijand, om daar toch je principes van geweldloosheid overeind te houden. En dat is ook niet zo makkelijk. Met dank trouwens aan Petra die de tekst voor, van Yuri voor me heeft getranscribeerd. Yuri werd ook vorig jaar opgepakt door de Oekraïnse overheid. Zijn computer en telefoon werden in beslag genomen. En hem hangt 5 jaar gevangenisstraf boven het hoofd. Want wat was zijn misdaad? Hij zou de inval van Rusland hebben goedgepraat. Nou is dat vrij absurd als je hem een beetje volgt om te denken dat zo'n doorgewinterde pacifist een brute militaire inval zou gaan goedpraten. Maar wat was er ook gebeurd? En we hebben zijn statement 2 jaar geleden voorgelezen op het Museumplein. Is aan de kaak stellen dat in de officiële propaganda de vijand, de Rus, wordt gedemoniseerd. En dat hij heeft aangekaart dat er aan beide kanten tragische vergissingen en tragische fouten zijn gemaakt die uiteindelijk tot deze oorlog hebben geleid. Voor deze thought crime wordt hij nu aangeklaagd. En wat is daarop zijn antwoord? Zijn antwoord is: vredesbewegingen zijn juist nodig in elke democratische maatschappij om ons eraan te herinneren dat mensen met elkaar moeten praten in plaats van elkaar uit te moorden. Dat ze zich moeten verenigen niet tegen een gemeenschappelijke vijand, maar om voor het algemeen belang te werken, zegt Yuri. Vrede, zegt Yuri, betekent niet al je vijanden uitmoorden en daarmee nog meer vijanden maken tot zij jou ombrengen. Vrede betekent in de praktijk de vijanden tot vrienden maken, of op zijn minst goede buren van ze maken, zoals, zegt Yuri, al vele malen gebeurd is in de geschiedenis en nog vaker moet gebeuren. Yuri en zijn beweging steunen het vredesplan van Zelensky tot op zekere hoogte. Ze vinden het goed dat hij daarin ook een opening biedt naar geweldloos verzet. Maar uiteindelijk zien ze erin toch precies hetzelfde militaristische handboek terug, wat op dit moment overal ter wereld op tafel lijkt te liggen. En dat gaat uit van een gevaarlijk militaristisch utopia waarin alle landen hun burgers tot soldaat moeten maken om de vijanden weg te vagen. Feitelijk dezelfde utopie waar ook Poetin naar streeft. Waarin hij nog steeds het soevereine recht heeft om zijn onderdanen te onderdrukken en tot militair te maken, zonder dat het internationaal recht hem iets in de weg legt. Ik citeer nog steeds Juri. De internationale politiek wordt gedomineerd door nationalisme, militarisme en de ambities van de grootmachten om hun invloedssfeer te controleren en uit te breiden. Maar het Oosten, Rusland en China, en het Westen, inclusief Oekraïne, kunnen nooit een werkelijke veiligheid bereiken door hun eigen mensen een uniform aan te trekken en de veiligheid van de ander te negeren. Aldus Juri op Facebook. In Oekraïne kun je voor die mening worden vervolgd, in Nederland niet. En ik constateer dat wij hier met onze diverse opvattingen binnen de vredesbeweging wel langzaam meer gehoor krijgen in de publieke opinie. Er zijn de afgelopen weken wat opiniestukken verschenen en ik hoorde gisteren op de radio een discussie van een uur met Martijntje Smit en Ewald Engelen in het programma van Rob de Wijk en Boekenstein. Als jullie het niet gehoord hebben, ik zou jullie aanraden om daar nog eens naar te luisteren. Want wat er gebeurt, ze zijn het aan het eind niet met elkaar eens geworden natuurlijk. Maar er is wel een uur lang ruimte geweest, ook voor het soort geluiden wat wij hier nu al 2 jaar proberen te laten horen. Dat afwijkende vredesgeluid. Wij staan elke maand met dit vredesgeluid op het spui. Er zijn ook mensen die elke maandag op het Museumplein staan nog steeds, maar dan zonder geluid en in een stiltekring. Een van die mensen is David Vos. Lieve mensen, David Vos. Ja, wij staan daar elke maandag om 6 uur en wij staan daar stil. Elke maandag 1 minuut langer. Morgen staan we er 48 minuten en wij staan stil. Elke maandag staan wij stil. Ik begin met een gedicht van Simon Vinkenoog, getiteld Stilte. Daarna is het stil, blijft het heel lang stil. En als de 48 minuten voorbij zijn, dan eindigen we met Dona Nobis. Iedereen die wil, die kan, die ook stil wil staan, is welkom om ook 1 minuut of 2 minuut erbij te komen staan. Het begint om 6 uur en het begint met dit gedicht. Nooit mogen we vergeten wat oorlog betekent in het leven van iedereen. Elke oorlogsdode, en er waren en zijn er miljoenen, is er 1 te veel. Zoveel mensenkinderen onschuldig getroffen. Zoveel mensen ook die voor vrijheid vochten. Zijn 2 minuten stilte voldoende? Genoeg? Dringt het besef dat oorlog een ziekte is als armoede en ondervoeding in 2 minuten tot ons door? Mogen het altijd stil in ons zijn? Het diepste contact met onszelf vindt in stilte plaats. Ver van pijn en geweld, waar vrede heerst. Liefde, wijsheid, stilte. Muzikanten van de fanfare van de Eerste Liefdesnacht met Hidegen Fujnak Arselek. Een Hongaars lied over de koude winden die waaien en hoe we verlangen naar betere tijden. En Guido vertelt me net dat dit door de Sinti en Roma werd gezongen op weg naar het kamp naar Auschwitz. Ingeborg gaat nu een gedicht voordragen van Anne Nederkoorn. Ik weet niet, wie weet nog wie Anne Nederkoorn is? Ik denk een heel groot aantal mensen hier. Zij was er vanaf het allereerste begin bij, op het Museumplein. Bij onze protesten toen Poetin de Oekraïne had overvallen. En zij kwam iedere week met een nieuw gedicht, wat ze dan vervolgens voordroeg, uit het hoofd. Ze is helaas nu al de laatste jaren niet meer in staat geweest, ook omdat het, nou ja,

Ze kijken met verbazing in hun ogen naar me als ik ze vertel dat als ze 17 zijn, ze een oproep krijgen en nog steeds kunnen krijgen tot ze 35 jaar zijn. Alsof je een sprookje vertelt. Ze geloven je niet. Toch wordt er hoe meer en meer op gespeculeerd door de militaire lobby. Ik weet niet of onze demonstratie en iedere keer ons werk wel zal helpen dat mensen anders gaan denken. Misschien een beetje. Want je kunt tegelijkertijd door allerlei verschrikkelijke beelden ook afgestompt raken. Want oorlog, dat is, hoe raar het ook klinkt, voor heel veel mensen het meest fascinerende wat een mens kan meemaken. We verlustigen ons in een constante herhaling van films die een soort oerheldendom propageert dat niet bestaat. Ook de beste anti-oorlogsfilm blijft voor mij doodgewone oorlogspropaganda. Deze week nog zag ik in mijn straat jongetjes met speelgoedgeweren van dat typische sluipgedrag van militairen kopiërend elkaar belagen. Geen ouder die dat verbiedt. Van vredeseducatie hebben velen nooit meer gehoord. Ach, laat die kinderen toch spelen, hoor je dan. Aandringen op onderhandelingen en een wapenstilstand wordt vrijwel altijd gezien als zwak. En daarmee wordt dan maar weer wat graag gewezen op de Tweede Wereldoorlog en de appeasementspolitiek van Chamberlain. En dan merk ik dat de kennis over vredespolitiek nooit veel verder reikt dan die Tweede Wereldoorlog. Onze herinnering is maar kort. De Eerste Wereldoorlog was al een stuk ingewikkelder. En van oorlogen daarvoor ontbreekt vrijwel alle kennis. Ook Klingendaal hoor ik daar nooit over. En dan moet de vredesbeweging maar ineens antwoord geven op al die vragen. Wat we moeten doen? Wat we moeten doen is om al die aannames eens in een ander licht te plaatsen. Deze oorlog is te winnen. Is dat wel zo? Poetin ziet van kernwapens af als hij verliest. Is dat wel zo? Poetin gaat andere landen binnenvallen als hij dit wint. Is dat wel zo? Het is niet onze macht, maar onze zwakheid die Poetin uitnodigt om te vechten. Is dat wel zo? Met harder vechten voorkom je dat de Russen nog meer mensen gaan vermoorden en verkrachten. Is dat wel zo? Onze nieuwe wapens worden alleen maar gebruikt voor rechtvaardige oorlogen, zoals in Oekraïne. Is dat wel zo? Kijk, er hoeven maar twee aannames in dat hele rijtje niet te kloppen en alles wankelt. Natuurlijk, we kunnen doorgaan met steden tot puin bombarderen. Maar het zal niets oplossen. En het ergste van alles is dat elke oorlog steeds weer de kiem van een nieuwe al in zich draagt. Elke oorlog wordt met een nieuwe beantwoord tot alles. Alles kapot is. Beëindig in godsnaam, dat mag ik als kerk en vrede wel zeggen, deze waanzin. En wij kijken niet lijdzaam toe, integendeel. Want aan vrede werken is werken. Heel hard werken. En we laten ons niet als lamme vredesduiven steeds maar weer uit de lucht schieten. Kerk en Vrede bestaat dit jaar 100 jaar. Ik ben bang dat daar nog wel 100 jaar bij komen. Dank jullie wel. Henk Baars van Kerk en Vrede. Ingeborg met een gedicht van Anne Nederkoorn. In duizendvoud vervloekt een stille krijger zijn camouflage groen en mitrailleur. Hij is niet sterk en lenig als een tijger. Hij kokhalst van de weeënlijken geur. Zijn optimisme is door angst verwrongen. Zijn vast vertrouwen is voorgoed verknald. In dromen lacht naar hem een dode jongen. terwijl een vrouw haar vuisten naar hem balt. Hij gromt niet en hij dreigt niet met zijn klauwen. Hij zingt een liedje over mensenrechten. Hij doet niet wat zijn opdrachtgevers snauwen. In duizendvoud toont hij zijn blote hand. Voor deze wereld wil hij niet meer vechten. Hij valt en bijt zijn tanden in het zand. Dit was een gedicht van Anne Nederkorn. Bravo. Een aantal muzikanten van de fanfare van de Eerste Liefdesnacht zo moet ik ze steeds aankondigen. En dit lied was Asfour Talmin al-Shubak, een Arabisch-Libanees slaapliedje over een vogeltje dat naar vrijheid verlangt. Dank jullie wel. Dan krijgen we nu het laatste gedicht door Ingeborg van Anne. Het bed, de staat, het bloed, het verzet, de dood, de stoet, het gerucht, het gerecht, het licht, het gedrocht, het gevecht, het gesticht, de verdichting in het wit, het gewacht. De benauwd geslaakte kreten in de nacht. De verdikking van de brok. Het geslacht. Het geslik. Het geschrok. Het gebik. Het gehak. Het gebeuk. De tik. Het gesprek. Het zwak. De schrik. De knak. De schok. De snik. Dankjewel. Dan Sjors. Met een actueel item over de Westelijke Sahara, oftewel Polisario. Toch? Zeg ik het goed, Sjors? Beide kloppen. Franco, de dictator van Spanje, die heeft zijn kolonie West-Spaans-Sahara vrijheid gegeven. Maar Marokko bezet dat al een hele tijd. En West-Sahara is nu de laatste kolonie in Afrika. De conventie van Genève die gebiedt, als je in bezet gebied economische activiteiten wil ontplooien, dan moet je daar toestemming vragen aan, in het geval van Israël, aan de Palestijnse autoriteit, in dit geval Marokko aan Polisario. Is het goed dat wij trostomaatjes verbouwen, dat wij voor de kust vissen? En als je dat, die toestemming gekregen hebt, dan moet je ook een deel van de winst delen. Nou, vraag maar eens aan Israël en Marokko in hoeverre dat al lukt. Polisario is dus naar de rechter gestapt in Luxemburg, dat is het Europees Gerechtshof. En daar is donderdag van een uitspraak gekomen, die heet opinie van de procureur-generaal, waarin zij haar vermoedens deelde wat de rechter in juni daar waarschijnlijk over gaat zeggen. En de spreker na mij die kan misschien een kamervraag doorgeleiden naar Den Haag. Want je zou aan de minister van Financiën nu kunnen vragen, bent u ervan op de hoogte wat er donderdag is gezegd in Luxemburg? Weet u dat nu de importheffing van bijvoorbeeld visolie of tomaatjes die we in Dirk van der Broek en Albert Heijn kunnen kopen, dat daar Die importheffing is, als dat uit Marokko zou komen, een stuk lager dan als dat uit een gebied wat bezet wordt en waar geen overeenkomst mee is, komt. Dus de Kamervraag zou kunnen zijn aan de minister van Financiën, heeft u deze informatie al gedeeld met uw ambtenaren van douane? Want het gaat heel veel importheffingen extra betekenen. Dus als jullie in juni dit zouden willen volgen, Of misschien voor die tijd al naar de website van de Western Resource, West Sahara Resource Watch.org. Dus WSRW. Dan kan je het verhaal zelf volgen. Dank. Dank je wel, Sjors. Dan nu krijgen we waar iedereen op zit te wachten, denk ik. Guido. Ja, daar is Guido. Met zijn praatje over de stand van zaken aan het front en de omgeving van het front. Ik hoop dat ik verstaan ben. Ik heb mijn verhaal van vandaag de titel gegeven. Zo, Nanda. De tunnel van het oorlogsdenken. Vandaag is het 25 maanden geleden dat de oorlog in Oekraïne begon. Ook de afgelopen maand bood geen uitzicht op het einde ervan. Het idee dat ontstaat bij beschouwing van de situatie is onder woorden gebracht door de Amerikaanse inlichtingendiensten die stellen dat de oorlog op een kruispunt staat. Rusland rukt gestaag op en Oekraïne ontbreekt het aan militairen, wapens en munitie. Het is een onderdrukte crisissituatie. De Amerikaanse minister van Defensie stelt zelfs dat het voorbestaan van Oekraïne in gevaar is, hoewel dat vooral, denk ik, voor binnenlands gebruik lijkt. Er zijn nu grofweg twee mogelijkheden. Het escaleren met westerse troepen, met zwaardere westerse wapens, waaronder de noodzakelijke Amerikaanse wapens, of, ten tweede, onderhandelen. Eind februari bracht de Adviesraad Internationale Vraagstukken voor de Nederlandse regering een advies uit dat stelde dat onderhandelingen onvermijdelijk zijn. Maar nu niet, zeggen ze. Het oorlogsdenken zit vast in een tunnel. Mensen die diplomatie voorstellen, zoals wij, worden inmiddels na 2 jaar doodzwijgen tot piespaal bestempeld. Dat is een uitdrukking van de frustratie van de mislukte oorlogsstrategie. Dat brengt me op de volgende 4 onderwerpen. Het front, de Russen, wat wordt nu de strategie? En geef pacifisten maar de schuld. Het front. De ontwikkelingen aan het front zijn somber voor Oekraïne. De Oekraïnse landmacht moet dorp na dorp achteruit. Het tempo van de Russische opmars is niet hoog, maar de tekenen zijn duidelijk. Rusland wint terrein. In de week voor de Russische verkiezingen, en die waren vorige week van 15 tot 17 maart, werden vanuit Oekraïne door anti-Poetin-milities aanvallen op de grensgebieden uitgevoerd. Die veroorzaakten schade aan Russische bezittingen en ook slachtoffers. En Rusland heeft uit wraak, zegt het, raketaanvallen uitgevoerd op civiele infrastructuur, en dat zijn energie- en watervoorzieningen van diverse Oekraïnse steden, zoals Kharkiv, dat vlak bij de grens met Rusland ligt, en ook Kiev. Eerder al is opgemerkt dat de Russische marine en ook de Russische luchtmacht zware verliezen hebben geleden. Maar dat maakt voor de ontwikkelingen op de grond op dit moment geen verschil. Oekraïne zit schreeuwend verlegen om luchtafweer, munitie, wapens voor de landmacht en mensen, soldaten. De animo onder Oekraïnse mannen om te gaan vechten daalt scherp. 2. De Russen. Zondag 17 maart streek president Poetin 87% van de uitgebrachte stemmen op en begint hij weer een ronde van 5 jaar gelegitimeerd presidentschap. Spraakmakende personen, zoals de oude provo Roel van Duin, bepleiten regime change in Moskou. Een vrij waanzinnig idee om van de uitgeputte bevolking van Oekraïne te verwachten dat het de Russische regering laten vallen. Een absoluut waanzinnig idee om dat van de westerse landen te verwachten. Het idee ontbeert een reële kijk op de werkelijkheid van de krachtsverhoudingen of van de nog veel catastrofalere gevolgen van een grote oorlog met Rusland door westerse landen. En in de beoordeling van de situatie van de oorlog en de situatie in Rusland mis ik tot nu toe 1 belangrijk argument. De oorlog stoppen biedt Russen kans om zich te organiseren en te eisen van de regering dat ze de verantwoordelijkheid neemt voor al die doden, vermisten, gewonden en honderdduizenden gevluchte burgers. En zolang de oorlog doorgaat is dat onmogelijk. Het zal uiteindelijk de Russische bevolking zelf zijn die het regime kan veranderen. Het stoppen van de oorlog geeft de Russische bevolking de kans om een stem te vormen of zelfs een vuist te maken. 3. Wat wordt de strategie? En de westerse reactie de afgelopen maanden op de mislukking van het contra-offensief was geen evaluatie van de gehele situatie. Een evaluatie die tot pas op de plaats zou hebben moeten leiden. Dat was niet het geval. De reactie was het luiden van de noodklok. De Russen komen en we moeten bewapenen. Deze reactie werd aangejaagd door de politieke impasse die in de VS is ontstaan over de steunpolitiek ten aanzien van Oekraïne. In hoeverre de analyse dat de Russen komen reëel is, wordt nergens in de publieke opinie besproken. En zoals bekend houdt het Amerikaanse parlement een militair steunpakket ter waarde van $61 miljard tegen. Dat betekent dat het gezamenlijke beleid van de NAVO-landen in de steun aan Oekraïne feitelijk verlamd is. Een vervolg van de parlementaire goedkeuringsprocedure in de VS wordt niet verwacht voor 9 april aanstaande. En op dit moment, en zeker tot de VS bijspringen, geldt een beleid van houtje, touwtje Europese steunmaatregelen. Het betekent ook dat de EU onmachtig is om een brede strategie over de toekomst van het Europese continent te ontwikkelen. Wat wil de EU op de middellange termijn met de veiligheidssituatie op het Europese continent? Het enige wat van de EU en de afzonderlijke Europese landen wordt vernomen zijn bewapeningsplannen en oorlogswaarschuwingen. Het is kortom een ad hoc beleid dat een allegaartje van plannen behelst. Er is de afgelopen 2 jaar een aantal coalities van bereidwillige landen gevormd, zoals een straaljagercoalitie, een tankcoalitie, een dronecoalitie en nu ook een munitiecoalitie. Het gaat om kleine groepen Europese NAVO-landen die met deze coalities in de Oekraïnse behoeften willen voorzien. Het regent 10-jaren plannen van afzonderlijke Europese landen die Oekraïne militair steunen. En daarnaast heeft de EU zelf besloten tot een nieuwe maatregel om de wapenproductie in Europa op te voeren. Daarvoor zijn dure en grootschalige plannen voorgesteld. Bovendien is afgelopen week besloten het Russische kapitaal, dat in Europese banken zogezegd bevroren is, te benutten voor de financiering van de Oekraïnse oorlogsinspanningen. Daarvoor wordt de rente, en dat is een geschatte €2 miljard, van het totale bevroren kapitaal, en dat is zo'n €200 miljard, voor 90% gebruikt voor aanschaf van wapens en munitie. Niet voor 100%, want ongeveer 10% van de bevolking, landen, die zijn er tegen. Dus 90%. Dit beleid zal hoogstwaarschijnlijk escaleren met Russische tegenmaatregelen tegen bezittingen uit EU-landen. En de discussie over de inzet van westerse troepen in Oekraïne als hulp aan de Oekraïnse strijdkrachten is binnen een maand tijd, normaal geworden. Eind februari stelde Frankrijk voor om ook westerse troepen in te zetten als hulp voor de Oekraïnse strijdkrachten. Ook dit project is er een van een kleine groep landen geworden. De afloop van dit plan is nog niet bekend nu, maar het idee is geaccepteerd. Inmiddels wordt ook toegegeven dat er tal van westerse commando-steunoperaties in Oekraïne plaats hebben. Ten slotte, geef de pacifisten maar de schuld. Bij de bovengenoemde Europese bokkensprongen worden geen vragen gesteld in welke situatie we nu terechtgekomen zijn en wat de gevolgen van de huidige beleidslijn zijn. De tunnel leidt de weg. Inmiddels wordt ook de kloof met de VS steeds groter en de escalatie van de oorlog dieper. Ook zijn er in de VS bij andere establishment figuren dan de Trumpisten wel degelijk groeperingen die vinden dat het zo niet langer kan. Er is een lijst van plannenmakers die onderhandelingen willen in de afgelopen 2 jaar. Ik noem er maar 2. Het invloedrijke tijdschrift voor buitenlands beleid Foreign Affairs heeft onlangs een artikel gepubliceerd van ene Sharap van de Rand Corporation, ook geen progressief bolwerk, en Shapiro van de European Council of Foreign Affairs, dat is wat iets milder, met de titel How to Pave the Way for Diplomacy to End the War in Ukraine. En eind januari publiceerde datzelfde Foreign Affairs een artikel over wederzijdse misverstanden, spanningen en oorlogen of conflicten verdiepen. En als gevolg van de onduidelijke vooruitzichten is het ook de paniek doorgedrongen tot analisten De Wijk in Trouw. Smeets, die overal verschijnt, en Van der Hoeven in de Groene Amsterdammer. Zij stellen nu kleine vredesgroeperingen als de onze verantwoordelijk voor de impasse. De pacifisten krijgen de schuld. Wij pleiten voor diplomatie, onderhandelingen, staakt het vuren. Dat is kennelijk hetzelfde als spugen op een kanon. We hebben tot nu toe geen noemenswaardige invloed op de politieke beleidsvorming. Dus deze aanvallen zijn lachwekkend. We waarschuwen al 2 jaar voor het risico van escalatie. Het allerlaatste nieuws van vandaag, Harry, is dat Polen stelt dat een Russische kruisraket 39 seconden lang door het Poolse luchtruim vloog. Als dat waar is, is dat een schending van het Poolse grondgebied en een groot risico op betrekken van Polen in de oorlog. Het enige licht dat we nu zien is dat van een tegenligger. Graag tot de volgende keer. Dank jullie wel. Elke 24e van de maand staan we hier. Dus 24 april zijn we hier weer. Maar we sluiten altijd af met het zingen van Dona Nobis Pacem. Dus als jullie wat dichter bij elkaar willen komen, zodat we elkaar goed kunnen horen, dan gaan we daar nu mee beginnen. David is erbij, Ingeborg is erbij. Ja, hebben jullie het ook zo koud? Je mag erbij bewegen, ga schouder aan schouder staan en laten wij zingen voor Oekraïne, voor Rusland, voor de Gaza, voor de Palestijnen, voor de Israëliërs, voor Soedan, voor Jemen, voor al die plekken waar we zo graag verlangen naar vrede. Laten we het 1 keertje samen zingen en daarna doet hij groep 1 en doe ik groep 2. Do, zullen we het zo die doen? Do, na, ja? Do, na, nobis, pacem, pacem. Do, na, nobis, pacem. Tot de volgende keer. Ja, lieve luisteraars, dat was het. dan weer voor deze keer. Yes, of course. Oh. Nou, hier gaat nog iets uitgelegd worden. Nou, het... gefilmd. Ja, hallo. Of gefilmd, gefilmd. Hoe heet dat? Gerecord. Je hebt alles gefilmd, hè? Ja, ik heb alles gefilmd. Oh, in opdracht of niet? Of, in opdracht. Ja, oké. Okay. Ja. Ja, ik doe het tegenwoordig elke maand. Ja, maar klopt het dat jij het geluid bij deze film doet? Ja. Ik heb, ik stel mijn geluid beschikbaar. Ja, precies. Doe ermee wat je wil. Ja. Nou, ik doe niks meer. Ik stuur het naar Guido. Guido. Oké. Okay. Ja, hij doet er ook niks meer. Stuurt hij naar jou misschien? Nee. Ik ga niet zitten monteren of zo. Iemand anders gaat het. Pak die andere. Ik weet niet wie het doet. Ja, oké. Nou, maar je stuurt het naar Guido. Dan check even met hem. Dan kom ik even uit om het even te checken, want hoe kom ik in de war met dat andere nummer? Klinkt het ongeveer hetzelfde of ben ik echt totaal aan het... Wel een ander nummer, er wordt niet meer gezongen. We hebben een ander nummer wel, dat is wel van Bregovic. Wat is het? Pravi de Liego. Dat speelt links en rechts in het Pools. En dat is de muziek bij een film. En dat is wel van Bregovic. Het dwaallicht en het dwaallicht gezongen. Oh, Jans. Dat was leuk, hè? Leuk. Wel fijn dat jullie er waren. Dit wordt weer opgenomen. Nou ja, we zijn live op Radio Pottenpoel. Oh, dat begrijp je wel, want ik kom hier al vaak geleden. Ja, dat is waar. Ja, maar ik wist niet of we nog steeds live waren. We zijn nog steeds live. Ik blijf nog heel even met je hangen. We gaan nu nog eventjes... we gaan nu nog even... Even een oud brengen aan iemand van ons. Hij luistert waarschijnlijk niet naar Pattenpoel, dus dat kan het wel zeggen. Ja. Die wordt 40. Oh, dat is een verrassing voor een van de... Ja, dus gaan we even doen voor het vlak voor we gaan repeteren. We gaan ze ook nog repeteren om 8 uur. Ook nog. Wel een drukke avond. Ja, best wel. Ja. Het is ook een koude avond. Ja, het is koud, hè? Het is frisjes. Het is toch wel lente eigenlijk. Eigenlijk is het lente, maar... Ja. Hey, maar gaat de fanfare binnenkort nog leuke dingen doen? Met Koningsdag, dat duurt een tijdje natuurlijk, spelen we in Meppel. Oh, in Meppel? Dat is ook leuk. Ja, dat is wel leuk. Ja. Maar leuk voor ons natuurlijk. Voor de luisteraars en Patten, moet je luisteren. In Meppel zijn er geen luisteraars. Het wordt een tijd. We zijn er wereldwijd tegenwoordig. Ja, ik kijk even op mijn zak. Ja, de zak staat er nog. Maar maar. In mei, ik weet even niet precies uit mijn hoofd de data. Maar het staat op onze website in ieder geval. Dan komt er een lokale fanfare uit of een brassband uit Frankrijk. Oh. Met Alfred Spirli. Die ken je waarschijnlijk niet. Maar dat hebben we vaak. Hij is beroepsmuzikant. En we hebben verschillende keer. Hebben we dat verschillende keer met hem samengespeeld. Met muzikanten waar hij mee speelde. En we zijn er wel eens ook wel eens op bezoek geweest in het stadje of dorpje waar hij woont. Hij heeft daar ook een fanfare opgericht of een brassband of iets dergelijks. En die komen nu naar Amsterdam en we gaan samen optreden in onder andere in de Verbroederij. Verbroederij. Ja, dat is in Amsterdam-Noord. Ja, ik ken je niet de Verbroederij? Nee, daar moet je wel een keer heen. Dat is hartstikke leuk. Ja. Als je die pont neemt, daar helemaal in... Wat is het? In Oost? Er is nog zo'n pont weg. Ver die kant uit. Je komt op een gegeven moment uit bij een overkant. Bij zo'n chemische fabriek die daar staat. Die maakt katalysatoren. Dat is ook best wel een leuk gezicht. Maar... Ja. En vlakbij is... Die is een redding voor alle kraakpanden in de hamerkwartier. Ja, dat is waar, dat las ik erg. Ja, ik weet het. Precies. Oh, woningbouwplannen zijn gewoon... Dat is waar. Maar daar vlakbij is de verbroederij. Ja. En dat is een beetje alternatief soort plek waar je... daar doen ze leuk. Daar kun je drinken en eten en leuke dingen doen en muziek maken. Of er wordt muziek gemaakt. Of ook wel eens concerten worden daar gegeven. We hebben er wel eens gespeeld ook. De verbroederij, En daarvoor speel ik... Daarvoor dus gaan we picknicken in het Flevolpark en daarna spelen. Dus gaan bij Parknest. Ik weet niet waar precies in Flevolpark. Ja, je hebt zo'n plekje waar een speeltuintje. Ik weet niet of het een speeltuintje is, maar ergens daar aan het water is er nog zo'n zo'n beetje zo'n... Misschien is het wel gekraakt, ik weet het niet. Nou, er is in ieder geval een maar ik weet niet of... Het, ja. Die is gekraakt, dat heet Parknest. Oh ja, misschien, dat zal het misschien dat wel zijn. Dat is een Flevolpark. Ja, dat, ja best hebben, kans dat dat is. Ja, ja. Ik weet het niet zeker, maar dat... Een open haard, een speeltuin, een wc en een barretje. Ja, een wc weet ik in ieder geval, een barretje weet ik ook. Ja. Open haard wist ik nog niet, maar... maar open haard, nee, dat weet ik eigenlijk niet. Het is in mei pas, dus het duurt nog even half mei of zo. Ik weet niet precies. Half mei precies. Ja, en er zijn nog een paar... Ik weet niet of je daar in de buurt was, want die hebben op zaterdag en zondag en woensdag... Oh ja, we zijn er wel, we hebben er ook wel eens gerepeteerd. In de coronatijd hebben we in de open lucht gerepeteerd met een beetje afstand. Nou ja. Maar ik heb niet zoveel tijd, want ik moet ook wel weer op tijd. Het is nu 7 uur, dus ik moet langzamerhand weer eens. Oké, maar nog even die website dan van de fanfare. Ja, www.liefdesnacht.nl. Oh, liefdesnacht. Ja, gewoon liefdesnacht.nl. Vergeet de fanfare, denk aan die mooie liefdesnacht. Ja, maar dan alleen dat gaat dan over de naam hebben we ontleend aan een liefdesnacht die helemaal mislukt was. Oh, Joost, ik heb me dat eigenlijk nooit afgevraagd waarom dat... Ja, nee, dat was de oudste deelnemer, die zit niet meer, die is inmiddels boven de 80 geloof ik, die zit niet meer bij de fanfare. Ja. Maar heel kort nog dan, die vertelde over de vader van die man dus, die vroeger bij de fanfare zat, die vertelde weer op zijn sterfbed hoe zijn eerste liefdesnacht was. en dat was in Groningen, toen gingen ze plotseling stiekem naar boven de gelagkamer van een of ander café, hadden ze een kamertje gehuurd. Ja, ik kom zo. Wordt geroepen. En toen lagen ze eindelijk in elkaars armen. En toen begon beneden onder hun met al de kieren in de vloer en zo. Begon daar de plaatselijke dorpsfanfare te oefenen. En toen viel de lampetkan om. En toen begon dat meisje met de schone kantoorjas van die man, de jonge man, de vloer te dweilen. En toen kregen ze ruzie. Dus ze hebben het helemaal niet gedaan. Ze zijn met de rug naar elkaar in slaap gevallen. En hebben elkaar nooit meer gezien. Dat vonden we zo'n mooi verhaal. Ja. Dus dat was, daar komt die naam dus vandaan. Ja, dus het, is het lijkt heel romantisch, maar het is precies tegenovergesteld. Ja. Een totale mislukking. Ja. Gelukkig heeft hij. Ja, oké. Okay. Succes, ik moet snel racen. Ja, dank je. Zijn jullie hier ver weg of niet? Of zien we hier? Ja, vlakbij zaal 100. Oh, okay. Ja, dus het is wel te doen. Aardige wandeling. De 10 minuten kun je het kruidje fietsen of zo. Nou, succes. Dank je wel. Dat was het dan nu wel weer zo'n beetje, denk ik. Wil jij nog iets... mijn kabeltjes. Heb je nog laatste woorden voor onze lieve luisteraar? Ja, ik vond het wel weer goed. Dat ondanks de kou. En, het mooie was natuurlijk dat het droog is gebleven. Net dat ene uurtje. Ja. Dus ik vond het wel weer een goede bijeenkomst. En ik was heel erg... Kijk, wat je vooral hoorde natuurlijk, wat een soort rode draad is, dat langzamerhand wel weer wat meer ruimte komt in Nederland voor ons soort geluid. Dat moet worden onderhandeld en dat... Ja, de oorlog is natuurlijk al zo lang bezig nu. Het is zo uitzichtloos. Ja, en wij zeiden dat 2 jaar geleden al. Maar nu beginnen toch steeds meer mensen dat eigenlijk ook te zien, mag je hopen. Want als ik dan bijvoorbeeld in de kleedkamer in de sportschool met mensen over dingen praat... Ja. Dan merk je dat verhaal wat je op televisie hoort en in de Tweede Kamer hoort, dat leeft helemaal niet. Mensen hebben zoiets, stop ermee, ga praten, hou ermee op. Dus wat dat betreft... Ja, het is een hele rare Pavlov natuurlijk, van meer wapens, meer. Pavlov, het is de kapitalistische reactie, meer. Ja, ook dat. Maar ook alsof we dus helemaal niks geleerd hebben van de geschiedenis. Echt helemaal niks. Dat is op meerdere fronten natuurlijk wel. Dehumanisering, daar hebben we ook nog niet echt iets van geleerd natuurlijk. Ja. Dat is een vervolging. Precies. Ga je verder? Precies. Ja, we gaan gewoon verder. Okay. Ja. We gaan inpakken. Tot de volgende keer. Inpakken weer geweest. Ja. Dankjewel. En tot volgende maand. Ja. Doei. Nou, we gaan ermee stoppen, lieve luisteraar, dus het is wel mooi geweest. Goeie. Die is voor jou, Hans? Ja. Ja. Oh, goed. Ja, bedankt. Ja, fijn is dat. Wat goede muziek, zeg. Ja, het gaat nu regenen. Ja, ja, wat een timing, hè? Ja, dankjewel. Dag Radio Patapoe, ja. Tot volgende keer. Ja, tot de volgende keer. Ja, ik blijf gewoon komen, denk ik. Ja. Nou, het was een goede bijeenkomst. Ja, heel goed. Goede sprekers, ja. Goede... Ja, ik vond het echt... Het is dan echt de vertegenwoordiger van heel Nederland. Dan zit er meer dat er de 50 mensen staan. En daar toch dan weer hoop uit. Ja, als goed en positief. Ik vind het nou heerlijk. Nou ja, ja, maar het is goed. Je moet het ook gewoon zo zien. Het moet gewoon blijven verteld worden. Ja. Ja. Ja. Dus. Leuk om je te zien. Ja. Tot volgende keer. Dankjewel. Oh nee, dan ben ik er niet, want dan ben ik op kamp. Kamp. Dat vind je niet best. Hele nacht. Hele nacht. Oh, ja. Nou ja, niks aan te doen. Nou ja, sterkte dan. Doeg! Ja, Rinderburg. Dag! Ziet u nog? Nee! Jammer. Ik heb een boek zitten. Het schijnt dat ik